دا عجیب تب قدر مت خان دی دا عجیب تب قدر مت خان دی مت خان دی مت خان دی بادشاہ نیلنا مزین لرزی گی بادشاہ نیلنا مزین لرزی گی داد ربی ابی مثال خلق دا داد ربی ابی مثال خلق دا مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مرت خان دی سربازل دا عاشقان و طریق دن سربازل دا عاشقان و طریق دن مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مہمانی چلی ان کی ورت کی گی مہمانی چلی ان کی ورت کی گی حق دا ظلمی پتن چیخر قدا حق دا ظلمی پتن چیخر قدا مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مرت خان دی سربازل دا عاشقان و طریق دا سربازل دا عاشقان و طریق دا مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مرت خان دی و گیت گیت لمبول غی گلاشی و گیت گیت لمبول غی گلاشی بس لقا دی پاک اللہ فقدا بس لقا دفق اللہ نفقدا مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مرت خان دی سربایل دا عاشقان و طریق دا سربازل دا عاشقان و طریق دا مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی دا عجیب تب قدر مرت خان دی مرت خان دی مرت خان دی تور زغار بپ تور مخشر نظام تور زغار بپ تور مخشر نظام تور زغار بپ تور مخشر نظام بند گلو د بلبلو منطق قدا برد بلو دبل بلو منتقدا مرتخان دا عجبا تبقدا مرتخان دا عجبا تبقدا مرتخان دي مرتخان دي مرتخان دي سربازل دا عاشقان طريقا دا سرشندل دا عاشقان طريقا دا مرتخان دا عجبا تبقى دا مرتخان دا عجبا تبقى دا مرتخان دا مرتخان دا مرتخان دي